lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 26 stycznia. Minęła ósma. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Na obserwacje trafili studenci, którzy przylecieli do Warszawy z Chin. Nie mają żadnych objawów, są to osoby zdrowe. Ocaleni będą na pierwszym planie polskich uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Mimo upływu tylu lat, ponad 200 z całego świata zgłosiło chęć uczestnictwa. We Włoszech ważne wybory samorządowe uważane za test dla rządzącej koalicji. Studenci, którzy przylecieli do Warszawy z Chin, zostali skierowani na obserwacje w szpitalu specjalistycznym. Wcześniej byli w Wuhan, do kraju wracali przez Pekin i dalej lotem z Dubaju. Badania zgodnie z przyjętymi procedurami odbyły się na lotnisku. Pasażerowie, którzy wrócili z Chin, nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego, mówił w TVP Info rzecznik lotniska Piotr Rudzki. Według informacji, które uzyskaliśmy, nie mają żadnych objawów, są to osoby zdrowe. Pasażerowie, którzy mają jakieś objawy chorobowe, i tutaj mówimy o tych objawach właściwych dla tego typu wirusa, czyli gorączka powyżej 38 stopni i problemy z oddychaniem, wtedy takie osoby od razu profilaktycznie są u nas badane w ambulatorium na miejscu przez naszych medyków, a dalsza decyzja odnośnie ich losu jest podejmowana przez władze państwowe sanitarne. 8 osób z wymiany studenckiej wciąż jest w zagrożonej strefie. Chiny potwierdziły na swoim terytorium już prawie 2000 zakażeń. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 56. Na pierwszym planie polskich uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau będą ocaleni z Holokaustu. Przyjedzie ponad 200 byłych więźniów obozu, mówi wiceminister kultury Jarosław Sellin i dodaje, że uroczystości będą zasadniczo różnić się od Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. Będą się odbywały we właściwym miejscu i czasie, mówił w Polskim Radiu 24 Jarosław Sellin. Właściwe miejsce to jest obóz Auschwitz-Birkenau, a właściwy czas to jest 27 stycznia, bo wtedy ten obóz został wyzwolony i wtedy w tym obozie śmierci zakończył się Holokaust. Dlatego ponad 50 przywódców państw, koronowane głowy, przyjadą do Auschwitz-Birkenau. To jest impreza przede wszystkim organizowana dla ocalonych. Mimo upływu tylu lat, ponad 200 z całego świata zgłosiło chęć uczestnictwa. Właśnie jutro przypada 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Wtedy też obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Oficjalne wyniki mają być znane w środę, ale z tych wstępnych wynika wprost, że Borys Budka został nowym szefem Platformy Obywatelskiej. Zdobył prawie 80% głosów, pokonując w pierwszej turze Tomasza Siemoniaka, Bogdana Zdrojewskiego i Bartłomieja Sienkiewicza. Ważne wybory dziś we Włoszech, co prawda lokalne, ale uważane za test dla rządzącej koalicji Ruchu Pięciu Gwiazd i Partii Demokratycznej. Jeśli partie koalicji rządowej je przegrają, może dojść do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Głosują mieszkańcy dwóch regionów, Emilii Romanii i Kalabrii. Szczególnie ważne są wybory w Emilii Romanii ze stolicą w Bolonii. To gospodarczo i politycznie bardzo ważny region Włoch, w którym po wojnie zawsze władzę sprawowała lewica. Z sondaży wynika, że tym razem zwyciężyć może centroprawica z niechętną migrantom i Unii Europejskiej ligą na czele. Oznaczałoby to, że wraz z zakładanym zwycięstwem w Kalabrii, będąca w opozycji centroprawica, będzie rządzić w 16 z 19 regionów. Tworzący wraz z lewicą koalicję rządową kontestacyjny Ruch Pięciu Gwiazd stracił ponad połowę poparcia i w wyborach lokalnych się nie liczy. Politycy centroprawicy domagają się, by w przypadku porażki lewicy i ruchu w dzisiejszych wyborach rząd podał się do dymisji, ponieważ całkowicie utracił zaufanie narodu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pod hasłem Chrześcijanie i muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa obchodzony jest dziś w Kościele Katolickim w Polsce 20 Dzień Islamu. Centralne obchody w Warszawie. Przedstawiciele obu religii czytać będą Biblię i Koran. Natomiast krakowscy Żydzi zapraszają na wydarzenie wprowadzenia Tory do synagogi. Społeczność żydowska zamówiła napisanie Tory według religijnych zasad, tłumaczy hebraistka Ewa Gordon. To jest Tora, która została ufundowana przez społeczność Żydów krakowskich, tych, którzy modlą się w synagodze Izaaka. To jest zwój Tory przepisany ręcznie na pergaminie przez specjalnego pisarza, który się nazywa Sofer. To jest 5 ksiąg mojżeszowych połączonych w jednym takim wielkim zwoju. Początek o 10 przy ulicy Miodowej 44, skąd barwny pochód ze zwojem Świętej Księgi przejdzie do synagogi Izaaka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącym deszczem dla 7 województw. Ślisko może być na drogach lubuskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, a także śląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Słońce ma się pokazać na południu Polski, na wschodzie i Pomorzu Zachodnim słaby deszcz. W Zakopanem 0 stopni, w Augustowie 4, w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon. Teraz z rabatem aż do 16 tysięcy zł. Sprawdź na salon Fiat Professional.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Od 5 stycznia nie dwoje, a troje Polaków znajduje się w wąskim gronie osób, które doszły o własnych siłach samotnie do bieguna południowego. Za chwilę rozmowa z Jackiem Libuchą, który właśnie wrócił z Antarktydy. Mniejszości etniczne czy narodowe liczą setki, tysiące, a czasami nawet miliony ludzi. A co jeśli taką mniejszość tworzy jeden człowiek? I to w Afganistanie. Ta historia zabrzmi do 9. W programie również zatrzymamy się na chwilę w jednym z najszczęśliwszych państw na świecie. Przynajmniej tak wynikałoby ze statystyk, a chodzi o Kostarykę. Paweł Drozd, dzień dobry, zapraszam. To the sky, today will be a good day provided I can get some of the fresh air into my lungs. No tiny tripping or slipping on the rungs of the ladder that'll take me to the clouds up high, which heal and soothe my state of mind. It's been a few dark days, I've been choking on the hope and can't escape the maze. When I'm out, I feel invisible. Statement that truly I got something to give and no reason to cry. A broken record ain't cool, especially when this bullshit's not even new. I'm nipping off the roof to let the sun shine in. Follow my heart and breathe again, yeah. Follow my heart and breathe again, yeah. Follow my heart and breathe again. Yeah. When I'm out, I feel invisible. Dotychczas, kiedy Jacek Libucha pojawiał się w mediach, z zasady ubrany był w garnitur, a treść jego wypowiedzi dotyczyła albo prognoz sprzedaży samochodów, albo fluktuacji w cenach węgla, a innym razem może pochylał się na przykład nad perspektywami przemysłu zbrojeniowego. Nie ma co się dziwić, no bo występował jako menadżer, jako jeden z dyrektorów w firmie konsultingowej. Ale od tego miesiąca w mediach może się pojawiać już w innej formie, zdecydowanie bardziej prywatnej i niebiznesowej, jako wyczynowiec i zdobywca. Państwa i moim gościem jest Jacek Libucha, trzeci Polak, który doszedł solo, bez pomocy z zewnątrz, do bieguna południowego. Dzień dobry. Dzień dobry. To był 5 stycznia. Doszedł pan do bieguna południowego, 1141 km. Mogło się nie udać? Nie miał prawa. Oczywiście pół żartem, pół serio. Były różne takie momenty podbramkowe, ale wiary nie traciłem w żaden dzień. Także szedłem do przodu, parłem, wymyślałem tylko coraz to nowe sposoby, żeby jakieś tam trudności obejść. Każdego dnia wierzyłem, że dojdę. Trudności były oczywiście, bo trudno, żeby takie przedsięwzięcie obyło się bez trudności. Początek był kiepski. Był kiepski, bo był wolny. Tak, no zdarzyło się drugi raz zresztą z rzędu coś, co się tam na Antarktydzie bardzo, bardzo rzadko zdarza, bo nie zdarzało w przeszłości, czyli że w listopadzie padał śnieg 9 dni z rzędu i to przy dużych wiatrach, takich sztormowych. I tu trzeba powiedzieć, że Antarktyda to jest kontynent na Ziemi, gdzie właściwie nie pada nic, nie powinno. No właśnie nie powinno, a padało. Padało bardzo długo, więc ja zakładałem bardzo ostrożnie zresztą po różnych konsultacjach, że pierwszy stopień, czyli z 80 na 81, to dojdę w 7 dni, ponieważ jest najbardziej stromo, najcięższe sanki, więc zakładałem, że to mi zejdzie 7 dni. Po 10 dniach ja wciąż byłem jakieś 25-30 km od pierwszego stopnia, więc już zaczynała się zapalać czerwona lampka, że zabraknie jedzenia przede wszystkim i że w tym tempie to jakoś będę musiał wyczarować ekstra paliwo albo zrobić coś innego, albo nadgonić. Co się robi w takiej sytuacji? Bo nadgonić się nie da. To nie jest tak, że sobie, dobra, to teraz troszkę szybciej pobiegnę. To nie jest tak, dlatego że jesteśmy ograniczeni. Nie da się pewnych widełek możliwości przekroczyć. Nie da się przekroczyć per dzień, ale taka duża wyprawa, grubo ponad 1000 km, ma to do siebie, że ona długo trwa. I w tym sensie się da się zarządzić, tak jakby to jest takie żonglowanie planem żywieniowym głównie. Plan żywieniowy wyznacza faktor rytm dnia i to, ile jesteśmy w stanie zrobić, przejść. No ale jeżeli zje pan za mało, to nie będzie pan miał siły, żeby ciągnąć te sanki. No właśnie dlatego trzeba cały czas żonglować, jakby takim suwaczkiem. Ja liczyłem, mówiąc szczerze, że około 50 dni mi to zajmie. Miałem rację na 55 i te 5 dni to były właśnie, te 5 dodatkowych racji to były racje na sytuacje niespodziewane, takie jak tego typu sztormy i były do tego, żeby wzmocnić ostatnie tygodnie, czyli podnieść wartość kaloryczną w te ostatnie tygodnie, żeby być w stanie przycisnąć i dać radę w tych tygodniach, kiedy już się jest mocno wyczerpanym, kiedy waga mocno spada i jakby organizm nie ma już swoich zasobów. To trzeba powiedzieć, że każde pół kilograma, każde 100 gramów to jest dodatkowe obciążenie, które się kumuluje tydzień po tygodniu i to się czuje w plecach. Planując taką wyprawę, trzeba dobrze poznać swoje możliwości na treningach, na takich wyprawach krótszych i no, trzeba założyć jakby pewien czasokres, w którym się to pokona. I do tego się dostosowuje, co się zabiera ze sobą. W związku z tym trzeba pewien bet postawić, że w tyle to a tyle dni się to zrobi. Jeżeli bym wierzył, że zrobię w 30, to bym wziął na 30 dni. Może wtedy bym wziął 8000 kalorii per dzień, żeby super mocno mieć rację. I wtedy musiałbym zrobić 30 dni. Czyli to nie tylko matematyka, ale też hazard. No trochę hazard, trochę jest tam ryzyka. Na pewno jest dużo przygotowań i dużo planowania, liczenia. Praktycznie codziennie kalkulator był, ołówek. Finalnie na ostatnie 29 dni to było na tyle ciasno z tymi racjami, że przygotowałem sobie taką tabelę, gdzie miałem w pionie, jakby w kolumnach każdy element żywieniowy, który posiadałem, jeszcze ułożony chronologicznie po poszczególnych godzinach, w których będę je zjadał, a w poziomie poszczególne dni. Na dodatek te dni jeszcze podzieliłem na etapy, każdy z etapów miał swoją normę marszową, tak żeby się po prostu wyrobić i w związku z tym każdy etap miał swoją też wagę kaloryczną. I potem jakby w trakcie mogłem ewentualnie dokonywać zmian. Taki pierwszy etap to zrobiłem dokładnie zgodnie z planem, drugi to pisałem w poście, zakładałem 11 dni, zrobiłem w 10, więc jeden dzień mogłem jakby rozprzestrzenić na pozostałe dni. Końcówkę zrobiłem też o jeden dzień krócej, ale tak naprawdę jakby margines był super mały. Jest pan byłym zawodowym żołnierzem. Czy to doświadczenie myślenia dokładnymi, precyzyjnymi kategoriami, myśleniem też o celu, o zadaniu pomaga panu w takich sytuacjach, jak właśnie wtedy w Antarktyce? Moja kariera zawodowa wcześniejsza, wojskowa, bardzo pomogła. Po pierwsze, ja byłem przeszkolony w terenach arktycznych. Byłem na takich szkoleniach z armią norweską, gdzie jakby pierwsze moje szlify polarne to tak naprawdę w kontekście wojskowym zdobyłem. No i to była baza, od której zacząłem. Też jakby ten biegun nie wziął się z kosmosu, tylko wziął się też z tego, że ja miałem pewną bazę, miałem jakby od czego zacząć. Wtedy pan złapał bakcyla arktycznego, polarnego? No, może jeszcze nie złapałem bakcyla, ale jakby już wiedziałem, z czym się mierzę. A to jakby jest duża rzecz do planowania. Natomiast umiejętność planowania, układania sobie jakby jakichś w miarę precyzyjnych planów zadaniowych była bardzo ważna i myślę, że jeszcze ważniejsza była kwestia dyscypliny. Bo trzeba być niesłychanie zdyscyplinowanym, żeby czując niedosyt, jedząc 5000 kalorii, a potrzebując 8, nie sięgnąć na przykład po następną rację. Trzeba być bardzo zdyscyplinowanym, jak się ma już naprawdę dość, 12 godzinę idzie i nie zrobiło się tej normy marszowej, żeby jeszcze pójść pół godziny, jeszcze pół mili morskiej tam, czy ćwierć mili morskiej zrobić. Także myślę, że te doświadczenia i dotyczące dyscypliny takiej wykonawczej, reżimu i umiejętności planowania precyzyjnego, nie bania się też tego, żeby zaplanować i potem realizować, to się bardzo przydało. Jacek Libocha jest z nami, trzeci Polak, który doszedł samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz, do bieguna południowego. Selle muhelü elem, selle kurku kumõm, nii kui pille pedajane, nii kui kannel kadaljane. Kui mul sõna pudune sõdele majori kasada, tõsin sada saaremale kõrdiriast sõna sõle. Kui mul sõna pudune sõdele majori kasada, tõsin sada saaremale kõrdiriast sõna sõle. Jesteśmy w Antarktyce, właściwie na biegunie południowym. Razem z nami Jacek Libucha, który 5 stycznia tego roku do bieguna południowego doszedł na nartach samodzielnie. Mówiliśmy o tych problemach, które były na początku, ale nie tylko na początku było trudno. Po początku przyszedł dzień 11. Wstałem i było zero wiatru, piękne słońce i z, nie wiem, z 5-10 stopni wyżej temperatura. Czyli w sumie ile było? No wtedy chyba jakieś 15 stopni na minusie. Bardzo przyjemny dzień i tak jak poprzedniego dnia, którego szedłem, tam byłem w stanie wymęczyć jakieś tam, nie wiem, 10 kilometrów. Tak, dziennie? Tak, no mniej więcej dziennie między 10 tam a 12 kilometrów, w jeden dzień chyba troszkę więcej. Tak tego dnia zrobiłem 25, tak od razu. To był taki etap dosyć przyjemny, bo już skończyła się aklimatyzacja. Czułem się dobrze z zimnem. Na dodatek już zacząłem jakby mieć tą taką wagę przelotową. czyli taką w miarę optymalną własną wagę. Ale mówię pan o własnej wadze własnego ciała, czy wadze tego, co jest na sankach? Mówię o jednym i drugim, ale głównie o wadze własnej, czyli jakby budowałem mocno wagę przed samym wyjazdem po to, żeby mieć zapasy. W związku z tym trochę jakby straciłem na przede wszystkim wydolności, no bo jak się człowiek obciąża, to przede wszystkim to się odbija na wydolności. Więc te pierwsze zapasy takie ekstra, powiedzmy, zostały zużyte i wtedy nagle człowiek zaczyna czuć taki power, czuje, że jest na gazie, że jest w mocy. Więc to był ten właśnie moment gdzieś tam od dnia 11, może troszeczkę później, tam 14, gdzieś tak do 30, 35 dnia, taki optymalny moment. Na dodatek akurat tam na miejscu wtedy się troszeczkę bardziej wypłaszcza. Jest trochę lepszy teren. Ci, którzy znają trochę geografię Antarktydy, szczególnie którzy tam wtedy chodzili, a jest ich kilkudziesięciu na świecie, to wiedzą, że to nie jest teren, który jest jednostajny. Raz są wysokie, naprawdę wysokie, kilkutysięczne góry, innym razem tereny płaskie, lodowe pustynie. Potem jeszcze jakieś inne wariacje na temat. Cały czas ten teren się zmienia. To prawda, teren jest zmienny. Na trasie akurat z Herkules Inlet on idzie od zera, czyli od poziomu morza do 2800 tam z kawałkiem. Jest mniej więcej cały czas lekko pod górę z niektórymi takimi elementami bardziej stromymi. Natomiast zaraz właśnie, jak się tylko startuje, są takie dosyć strome podejścia. Oczywiście strome mówię w kontekście marszu z wielkimi saniami, które trzeba ciągnąć, bo to nie strome w takim sensie, że trzeba tam, nie wiem, ubezpieczenia, liny, czekany i tak dalej. Potem troszeczkę się wypłaszcza i jak piękna pogoda się pojawiła, to po prostu bardzo przyjemnie było iść. Tym bardziej, że troszeczkę tak jakby duch ochłonął i po tym takim okresie, gdzie się, jak robiłem kalkulacje, wychodziło mi, że nie wiem, czy się w 60 dni zmieszczę, to nagle właśnie przebiegi dzienne zaczęły być powyżej 25 nawet kilometrów i jakby wstąpiła nadzieja. Matematyka zaczęła, tak powiem, wychodzić pozytywnie i ten teren zacząłem zdobywać bardziej intensywnie i widziałem, że nadrabiam. Że to się da być może sprowadzić do tylu dni, ile mam racji żywnościowych. A mówił pan cały czas o racjach żywnościowych, o tym ołówku, o kartce, o tabelkach, o matematyce, liczbach, wydolności, masie ciała, no tych wszystkich rzeczach powiedzmy techniczno-organizacyjnych. Ale jeszcze jest głowa. Bez tego się nie da. Tak, ale akurat z głową, że tak powiem, to ja problemu nie miałem. Ja dobrze znoszę samotność, jestem jakby introwertyczny, więc jak jestem sam, jak sobie coś tam robię, jakieś takie wypady, to przecież nie pierwszy samotny, to raczej się ładuję energetycznie. Ja to sobie tak żartowałem, że to będzie taka operacja wipeout, czyli ten brak bodźców ludzkich i terenowych pozwoli mi na taką, w cudzysłowie, defragmentację dysku, na wyczyszczenie się z tego, powiedzmy, hałasu cywilizacyjnego, który na co dzień się ma. I mocno na to liczyłem i myślę, że to się wydarzyło, że jakby mocno napompowany jakby od strony psychicznej tą wyprawę zakończyłem. Więc pod tym względem myślę, że tutaj nie przewidywałem problemów. Ja takie rzeczy dosyć dobrze znoszę. I nie miałem żadnych takich momentów kryzysowych. Momenty kryzysowe miałem przed wyjazdem tak naprawdę, dlatego że przygotować taką wyprawę jest bardzo trudno. I były takie chwile w tym ostatnim roku, kiedy po pierwsze nie było wiadomo, czy to się uda, bo tam jakieś logistyczne rzeczy nie chciały się spiąć i gdzie jakby zaczynałem czasami czuć zniechęcenie. Takie, że dobrze, już to rzucę, już zapomnijmy o tej wyprawie, bo się nie da tego zrobić. Więc pewnie więcej takich chwil trudnych miałem przez ostatni, tam nie wiem, rok czy półtorej roku. A tam na miejscu to jest jasne, w celowniku jest cel, rakieta jest odpalona, jest wystrzel i zapomnij. Człowiek idzie i wie, że musi dojść. Nie? To znowu ta nomenklatura wojskowa. Jest kilku wojskowych, którzy w Antarktyce się pojawiali. Jednym z nich na przykład był Henry Worsley, to jest brytyjski, były brytyjski wojskowy, który w 2018 roku no niestety źle skończył, to znaczy zmarł z wycieńczenia podczas próby przejścia przez Antarktykę. To nie jest tak, że zawsze ta rakieta, która wystartuje, zawsze dolatuje do celu. To prawda, no każda wyprawa taka ekstremalna ma jakiś swój poziom ryzyka, akceptowalnego lub nie. A żona akceptowała? No, musiała zaakceptować. Anegdotycznie powiem, że finalne zielone światło, to tam 4 lata temu, jak tylko myślałem o tej wyprawie, to właśnie dała żona. Dopiero jak poczułem, że daje mi zielone światło, to takie prawdziwe przygotowania zacząłem. I więc jak wracając do tego ryzyka, ono gdzieś tam jest. Jak się ma pecha albo coś pójdzie nie tak, no to zawsze coś tam się może źle skończyć. Chyba to Roald Amundsen, właśnie mój druh, w cudzysłowie, który ze mną szedł, czyli pierwszy człowiek, który zdobył biegun południowy, mówił, że jak się jest bardzo dobrze przygotowanym, to się nic nie ma prawa wydarzyć, wszystko idzie dobrze. Niektórzy to nazywają szczęściem. Jak się jest źle przygotowanym, to wtedy rzeczy złe się wydarzają. Niektórzy nazywają to pechem. Więc myślę, że to jest dobre podsumowanie. Roald Amundsen też był takim zadaniowcem, można powiedzieć. Bardzo się koncentrował na celu i niezwykle drobiazgowo się przygotowywał do swoich przedsięwzięć. No tak, to jest jakby legenda, człowiek legenda. Człowiek, który zorganizował wyprawę, która oczywiście pierwsza tam dotarła. To nie były takie wyprawy jak teraz, gdzie wiemy, gdzie idziemy, gdzie są zdjęcia lotnicze, gdzie mamy GPS-a i jeszcze możemy zadzwonić telefonem satelitarnym gdzieś. Tylko mówimy tak naprawdę o odkrywaniu. To było krótko po tym, jak ludzie sobie zdali sprawę, że tam jest kontynent w ogóle. Trudno się porównywać do Roalda Amundsena. To był jakby człowiek z żelaza, z tytanu, nie wiem z czego jeszcze. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o samej Antarktyce. Jest taka opinia. Słyszałem od wielu ludzi, którzy tam często bywają, ale nawet od takich, którzy bywają tam rzadko, albo byli tylko raz, że jeżeli raz się zobaczy ten fragment świata, to się zostaje ambasadorem tego właśnie fragmentu świata do końca życia. Ja mam tak z Arktyką, bo ja najpierw poszedłem w Arktykę, Spitsbergen i tam okolice. Jak ktoś mi powie Arktyka, to moje pierwsze skojarzenie słowne to jest piękno. Jak ktoś mi powie Antarktyka czy Antarktyda, to moje pierwsze skojarzenie to jest groźny, coś takiego trudnego. Więc oczywiście ta Antarktyda jest piękna. Nie we wszystkich miejscach też byłem. Nie byłem w Zatoce, tylko z góry widziałem góry Ellsworth, więc są też inne piękne miejsca na Antarktydzie, których nie doświadczyłem. Ale mi przede wszystkim się kojarzy z jakimś zagrożeniem, wysiłkiem dużym, skupieniem na tym, żeby właśnie przetrwać. Podczas gdy te moje wyprawy arktyczne kojarzą mi się przede wszystkim z no, niesłychanym pięknem tego miejsca, tych rejonów polarnych, ze zwierzętami. Z niedźwiedziami polarnymi, które bywają głodne. Też, natomiast jest to miejsce, które już zresztą z moją starszą córką się umówiłem, że pojedziemy wspólnie, które chciałbym pokazać dzieciom i czuję to, że to byłoby bardziej bezpieczne niż pokazanie im Antarktydy. Jest pan innym człowiekiem po 5 stycznia? Myślę, że nie. Chyba zostałem taki sam. Na razie jeszcze ciężko jakby o takie podsumowania i analizy. Jeszcze jestem na jetlagu. Jeszcze jak gdyby nie wszystko wsiąkło. Nie wszystko jest przemyślane. Jeszcze nie wszystko rozpakowałem tak naprawdę. Pewnie na takie pytania będę w stanie odpowiedzieć trochę, jak już będzie jakiś dystans do tego. Państwa i moim gościem był Jacek Libucha, trzeci Polak w historii, który doszedł solo do bieguna południowego. Bardzo dziękuję. W Trójce słuchają Państwo Świata z lotu Drozda. Like a shadowy ghost, at dawn he came and he went. The child of a man who was soon gone away. Like a shadowy ghost, at dawn he came and he went. Jest takie miejsce w Ameryce Centralnej, gdzie 5 milionów ludzi wiedzie życie szczęśliwe. Tak przynajmniej wynika z corocznych raportów oceniających szczęście obywateli na świecie w oparciu o dane ONZ. A jakie są fakty, to zaraz sprawdzimy. Magdalena Ładanaj jest z nami, która w Kostaryce bywa od 9 lat regularnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Czy tak jest, że między Panamą a Nikaragłą jest Shangri-La, miejsce, gdzie ludzie są co najmniej szczęśliwi, albo szczęśliwi jako jedni z tych na świecie, którzy szczęśliwi są najbardziej? Myślę, że są. Mają dużo słońca, co dzień praktycznie. Jest dużo zieleni, dużo natury, dużo gór. Właściwie Kostaryka zawiera w sobie 150 mikroklimatów. Niektórzy piszą, że 155 nawet. A to jest tylko 51 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli porównywalnie do terytorium Polski to jest jakaś 1/5. Z czego tu się cieszyć? Są krokodyle dookoła, jakieś żmije próbują mnie złapać gdzieś tam za nogę, a to jakiś wulkan może wybuchnąć. To wspaniale, bo jak wulkan wybucha, trzeba zawsze znaleźć pozytywną stronę. Słuchane. Jak wulkan wybucha, tak, to znaczy, że mamy czystą energię w okolicy i mamy świeżość. No ten pył wulkaniczny jest taki dyskusyjny, jeżeli chodzi o czystość, ale proszę mówić dalej. Tak, tak, ale energia mimo wszystko wyzwala się nowa, która przewietrza trochę. Poza tym położenie Kostaryki między Morzem Karaibskim a Pacyfikiem, wiatry przewiewają dość szybko, mimo wszystko te pyły, ale zawsze energia jednak jest odświeżona. I Kostarykańczycy patrzą z tej strony właśnie na wszelkiego rodzaju kataklizmy, które my uważamy za kataklizm. Oczywiście nikt nie cieszy się z tego, że ktoś zginął, to absolutnie nie. Oni to przeżywają i bardzo są pomocni i wspierają się w różnych trudniejszych sytuacjach, ale nie zmienia to faktu, że traktują to jako miejsce, w którym są, korzystają z tego, że dzięki wulkanom mają glebę wulkaniczną, która jest bardzo żyzna. Korzystają z tego każdego dnia. Są wdzięczni za to, a z drugiej strony no, to jest ten koszt, który ponoszą. Porozmawiamy troszkę o historii nieodległej Kostaryki. To położenie między Nikaragłą a Panamą ma swoje konsekwencje właśnie w tejże historii. To nie są najchlubniejsze karty, jeżeli chodzi o historię Kostaryki w ogóle. Historycznie były, powiedzmy, niesnaski, czasem poważniejsze sytuacje między zwłaszcza Nikaragłą a Kostaryką. Tutaj słowo kontrast ma znaczenie. Tak. Poza tym próba wpływów Stanów Zjednoczonych i różnych innych krajów, które próbowały w jakiś sposób wpływać na to, co się dzieje. I grać tymi krajami, które tam się znajdują? Tak. No to myślę, że były takie rozgrywki, które potem miały takie dosyć poważne konsekwencje. Na szczęście one były dość szybko zakończone, więc to jest ta optymistyczna część i też, że nie ma w Kostaryce czegoś takiego jak hunty albo jakieś takie zbrojeniowe historie. Nie ma też wojska, zdaje się, prawda? Tak, tak, tak. Nie ma. Właśnie tutaj różne źródła opowiadają różnie, bo mówi się, że od czasów, kiedy Polak był prezydentem Kostaryki w 1944-1948, w tych latach, mówi się, że on zniósł wojsko w Kostaryce. Inne źródła podają, że kolejny po nim prezydent zniósł to wojsko, więc szczerze powiedziawszy nie jestem pewna do końca, bo jak pytam, to też w Kostaryce nie ma takiego jednego zdania w zależności, kto bardziej wspierał którą stronę historycznie, która mu odpowiadała w poglądach, no to wtedy ten wychodzi na prowadzenie. Jak to się stało, że nasz rodak został prezydentem Kostaryki? Przypuszczam, że gdzieś tam głębiej była historia miłosna, ale to wiązało się z wyjazdem Jadwigi Michalskiej, która była lekarzem i to pierwszą kobietą lekarzem z wykształcenia w Kostaryce, która jeździła po Kostaryce i leczyła ludzi. Dzięki niej w ogóle spojrzano inaczej po pierwsze na kobiety, po drugie pozwolono się leczyć w taki sposób przez kobiety, więc to bardzo był duży krok, to było na początku XX wieku. Miała dwóch synów i jeden z tych synów został właśnie prezydentem, skracając już historię. Etnicznie te 5 milionów ludzi, które zamieszkują Kostarykę, to jest mieszanka, tam się dużo dzieje. Ludzie ze wszystkich możliwych miejsc na świecie gdzieś tam w przeszłości tam trafiali i razem tworzą jeden naród, ale to jest naród, który jest spójny? Oni mają tę tożsamość kostarykańską rzeczywiście, czy tylko na papierze? Kostarykańczycy są niesamowitymi patriotami. Jak pan przyjedzie do Kostaryki, powie, pozachwyca się Kostaryką, co no nie jest trudne. Zaraz powiesz się bardzo. Bardzo proste jest to. To Kostarykańczycy są z tego tak dumni i tak się cieszą, że niezależnie jakie mają korzenie, bo trudno by określić osobę jako Kostarykańczyka takiego jednego, który jest jakby odłożony. Nie ma modelu, nie ma. Absolutnie nie ma modelu, za to jest to kraj ludzi, którzy są dumni z tego, gdzie żyją. A na czym te dumę budują? No, znowu te wulkany, że fajnie, że wybuchają, czy jest jakiś jednak inny powód? Myśli, powiedziałam, że aż, że fajnie, że wybuchają. No tak wychodzi, że generalnie pan ja tutaj propaguję wulgany, żeby jak najbardziej wybuchały, bo im bardziej wybuchają, tym jest lepiej. No bo ja mam podejście takie, że w każdej historii trzeba znaleźć pozytywy. Mhm. Nawet w trzęsieniach ziemi mój kierowca, z którym współpracuję, super człowiek, Kostarykanin, mówi, że jak trzęsie się ziemia, ja na przykład się boję. A trzęsie się czasami. A czasami się trzęsie. Słuchaj, mówi, ja wtedy wiem, że żyję. Ja wtedy czuję się taki ugruntowany. Niesamowite. To jest kwestia trzeba to podejście przeszczepić na przykład do Japonii, gdzie czasami wulkany wybuchają, a częściej się ziemia trzęsie, żeby podejść do tego afirmatywnie, tak właśnie, że fajnie. No oczywiście konsekwencje no, tego są różne i on jest pierwszy, który będzie pomagał i robił i będzie chronił swoją rodzinę i oni zabezpieczają się, wiedzą jak się zachować w danych sytuacjach, ponieważ to jest gdzieś tam wpisane w codzienność. Mhm. No wiadomo, że takie bardziej spektakularne sytuacje i wybuchy wulkanów czy trzęsienia ziemi jakieś spektakularne, no to są rzadko. Zdarzają się, ale są rzadko. No i wtedy to jest ta katastrofalna część, którą my widzimy. Ale te lżejsze, które są czasami totalnie niewyczuwalne, albo po prostu chwilowe, no w końcu to są dwie płyty tektoniczne, które są i tam się ścierają cały czas, to nie budzi w nich strachu już w tej chwili. Przyzwyczaili się. Po prostu to jest wpisane w ich geny już w tej chwili. No dobrze, ale to na czym ta duma jest zbudowana? Skoro już niekoniecznie wulkany są powodem do dumy, to co jest? Właściwie głównie natura, bo to, co kształtuje ludzi, to to, że oni mają tu w powiedzenie swoje pura vida, czyste życie, zgodne z naturą. I oni starają się tak żyć, dlatego oni są uśmiechnięci, dlatego nie przyjmują się tam kobiety, że mają obłe kształty. One są zadowolone, bo one lubią cukier. Moja przyjaciółka, która jest za każdym razem troszkę większa, ona mówi, słuchaj, ja kocham cukier. Ja kocham słodycze. Mówię, kurczę, mówię. No właśnie ja też kocham. I ja się świetnie to wszyscy, tu u was którzy czuję. Chcieliby taki cukrowy coming out wykonać, to powinni tam właśnie pojechać. Tak, strasznie słodkie są te ciacha i ja generalnie wolę owoce jednak. Mhm. I ciastka tam rzadko konsumuję, ale owoce są po prostu obłędne. Tam dojrzewające w słońcu. To tak jak u nas, jak jabłka są u nas dojrzewające na naszej jabłonce, w naszym ogrodzie, no są super. Tak jak tam się jedzie, u nas rosną przy drodze jabłonie, tam rosną drzewa mango. I jak jest sezon na mango, on jest dwa razy w roku i takie bardzo soczyste, jak się wcina, to po prostu się człowiek rozpływa już od tego i od razu chce się tam być i żyć i to ustawia cały dzień. Ja będę trochę drążył, to znaczy cały czas mówimy o tym, że jednak rzeczywiście jest to kraj, który zamieszkują ludzie szczęśliwi. Przynajmniej tak wychodzi ze statystyk, ale też z pani doświadczenia. Tylko żeby się czuć swobodnie, żeby odczuwać tę radość z życia, z tego, co jest dookoła, mieć pozytywne podejście do siebie i do innych, trzeba na czymś się oprzeć, na jakimś poczuciu stabilizacji, tego, że będzie dobrze, że jest dobrze i że przed nami świetlana przyszłość. Z czego to wynika? Myślę, że nadal mogę powiedzieć, powtórzyć się, że natura ich napędza, ale oczywiście te wszystkie ekonomiczne tematy, polityczne, to jaka jest struktura podatkowa, teraz postępujący na przykład liberalizm. Kostaryka tym, czym się wyróżnia, to swoim klimatem i naturą. To są dwie główne rzeczy, i z której korzysta w pełni, moim zdaniem. Myślę, że to poczucie powiązania z ziemią, na której żyją, daje im to ugruntowanie. Później nałożone te różne warstwy i ekonomiczna, i polityczna gdzieś może zaburzać, ale jak ktoś jest mocno ugruntowany w tym pierwotnym i tym podstawowym poziomie, wtedy jest mu łatwiej przejść przez te kolejne. Dla tak zobrazowania podejścia Kostarykańczyków, to też mój driver 3 lata temu wprowadził się, zdaje się, że na początku roku, jakoś luty, marzec, do nowego domu. Tylko w Kostaryce domy są jednopiętrowe, w San Jose, w stolicy jest to trochę inaczej. No, z różnych względów są po prostu jednopiętrowe i bardziej rozłożyste. Wprowadził się na początku roku, a 2 czy 3 miesiące później pojawiła się powódź. I to tak znienacka i w ogóle nikt się nie spodziewał, że akurat w tym czasie, bo to już było po porze deszczowej, no ale klimat zmienia się wszędzie. Powódź podtopiła mu do metra wysokości, czyli najwięcej wartościowych rzeczy. Zniszczyła mu domostwo zupełnie. Tak, no są do metra właśnie. No i rozmawiam z nim, jak mu mogę pomóc i tak dalej, czy mogę mu coś przywieźć, czy może jakąś akcję. On mówi, że on właściwie nic nie potrzebuje, tylko potrzebuje poczekać, aż ta woda opadnie. I że on będzie mógł to sobie wszystko wysuszyć. Najważniejsze, że nikomu z rodziny się nic nie stało. Gdzie indziej był landslide. Ziemia się osunęła i niestety wtedy to jest chwila. I tam zginęła jedna rodzina, oni byli przyjaciółmi i próbowali ich ratować. Niestety się nie udało. I to jest to, co on przeżywał. Nie było dla niego ważne, że była powódź, że on stracił dużo rzeczy i tak dalej. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że on stracił przyjaciół. I to jest to, co on przeżywał, a nie to, że stracił jakieś materialne rzeczy. I bardzo dużo ludzi w ten sposób podchodzi. Oczywiście nie wszyscy, no tak jak wszędzie, ta struktura społeczna jest różna i niektórzy bardzo się przywiązują do tego, co mają, ale myślę, że to jest ta mentalność, która tam się przewija, że nie mając za dużo, te relacje społeczne i międzyludzkie, i rodzinne są dużo ważniejsze niż takie materialne i to jest to, co przynajmniej dla mnie jest bardzo ważne i mi się bardzo podoba, jak czasami gdzieś ten balans mam zachwiany między tym, co materialne, a tym, co ważne w relacjach, to mi bardzo szybko, to pura vida life, bardzo szybko mi to balansuje. Jakiś rodzaj stoicyzmu charakteryzuje Kostarykańczyków z tego, co pani mówi. Tak, a z drugiej strony mają temperament, bo też oni lubią się bawić, lubią fiesty różnego rodzaju, takie kolorowe spektakle. Bardzo to lubią i wyrażają się w ten sposób również, jak to latynoskie klimaty, prawda? Tańce, muzyka. Tam jest kierunków całe mnóstwo, bo co godzina jest inny mikroklimat, co godzinę podróżując. Więc można podziwiać, cieszyć się tym i brać tyle, ile potrzebujemy stamtąd. Kostaryka, kraj, w którym wszyscy cieszą się z wybuchu wulkanów. Bardzo dziękuję. Magdalena Ładanaj była z nami. Dziękuję bardzo. שלפתי חרוזים כאילו קולי אינו מספיק ומכונות תופים אולי זה הלב שרוצה תמיד לפעול עמוק במטרונום מוצא לי מסתור ואין אותה להשתלט עליי חשבתי שלא לא אדע לתפוס אותה אין לי יום אין לי לילה אפילו דקה אם היא לא תבוא עכשיו לא אדע לתפוס אותה אין לי יום אין לי לילה אפילו דקה אם היא לא תבוא לא אדע לתפוס אותה אין לי יום אין לי לילה אפילו דקה אם היא לא תבוא עכשיו לא אדע לתפוס אותה אין לי יום אין לי לילה אפילו דקה אם היא לא תבוא לא אדע לתפוס אותה כמו עץ נופל תמיד אני מהדהד אבל לבד Kabul, stolica Afganistanu, która wiele przeszła, a kiedy docierają do nas, do Europy wieści o tym, co w Kabulu się wydarzyło, no to niemal pewne jest, że chodzi o zamach, ale Kabul ma swoje życie w wielu przejawach takie, które nazwalibyśmy nawet normalnymi. A wśród budynków stolicy teraz interesować nas będzie jeden, synagoga, jedyna działająca w Afganistanie, która działa dla jedynego Żyda w całym kraju. Państwa i moim gościem jest Jagoda Grondecka, iranistka i dziennikarka, autorka reportażu, który ukazał się w styczniowym numerze miesięcznika Znak, reportażu o Zablonie Simontowie, ostatnim Żydzie w Afganistanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zablon Simontow nie zna hebrajskiego, a modli się w języku perskim. I to jest taki znaczący szczegół, który też wskazuje na historię Żydów w tej części świata. Wprawdzie afgańscy Żydzi niektórzy znali hebrajski. Były teksty zapisywane po hebrajsku. Wytworzył się także taki język judeoperski, w jakim były zapisywane niektóre dokumenty czy teksty religijne. To Simontow właśnie operuje tylko językiem perskim. Twierdzi, że nie zna hebrajskiego, no bo dlaczego i skąd miałby? Urodził się w Afganistanie, czuje się Afgańczykiem. Na początku XX wieku diaspora żydowska liczyła kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Afganistanie. 50-40 lat temu to już było kilkunastu ludzi, teraz jest tylko jeden. Większość z nich wywodziła się od Pasztunów i to jest zaskakujący fakt, biorąc pod uwagę, że Pasztuni nam się kojarzą przede wszystkim z islamskim fundamentalizmem, a tutaj Żydzi afgańscy. Tak, tak. Niektórzy z nich twierdzą właśnie, że ci afgańscy Żydzi są potomkami jednego z tych 10 zaginionych plemion Izraela. Mówią o sobie Jusufzai, czyli właśnie synowie Józefa. Ta teoria została zdecydowanie obalona. Zresztą większość Żydów w Afganistanie, którzy żyli tam w tym XX wieku, należeli nie do grupy etnicznej Pasztunów, ale Tadżyków, którzy operują tym językiem perskim. Pierwsze wzmianki o właśnie Żydach na terenach dzisiejszego Afganistanu pochodzą z około VII wieku. Takie pewne mamy już z wieku XI, kiedy słynny arabski kartograf Muhammad al-Idrisi, który stworzył m.in. jedną z najbardziej szczegółowych map całego świata w tamtym okresie, pisał właśnie o Żydach, którzy przybyli na te tereny z Bliskiego Wschodu czy z Azji Centralnej. Bo chociaż trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, to właśnie przez całe stulecia ci Żydzi ściągali do Afganistanu jako do miejsca, gdzie mogli swobodnie praktykować swoją religię. Właśnie Zablon Simontow nawet pamięta trochę jeszcze ten Afganistan tolerancyjny, gdzie nie było ważne, do jakiego boga się modlę, tylko sąsiad był sąsiadem. Zablon Simontow urodził się w Heracie, to jest miasto na północnym zachodzie Afganistanu, niedaleko granicy z Iranem, w którym tradycyjnie istniała duża żydowska społeczność, ale tam też zdarzały się, może właśnie nie przejawy antysemityzmu, one raczej były przejawami afgańskiego nacjonalizmu, ale w bodajże 1933 roku doszło w Heracie właśnie do takiej historii, kiedy pokłóciło się dwóch chłopców, jeden muzułmański i jeden właśnie żydowski. Przyczyna kłótni była nieznana, ale w jej wyniku ten chłopiec muzułmanin spadł ze schodów. W związku z czym ludzie oskarżyli oczywiście o to tego chłopca żydowskiego, zaczęli plotkować, że on próbuje innych na siłę przekonwertowywać na judaizm i doszło wtedy do takiego mikropogromu tej społeczności żydowskiej w Heracie. Wtedy właśnie sporo Żydów uciekło z Heratu i nie mogli już potem do niego wrócić. Ale generalnie Afganistan na początku XX wieku i pod koniec wieku XIX był właśnie tym miejscem, gdzie można było osiąść w ramach pewnego spokoju, może nie gwarancji bezpieczeństwa, ale jakiejś stabilności. Tak, Afganistan wtedy, zresztą tak jak dzisiaj też, był tak samo z grubsza odcięty od świata, co tym Żydom w czasach właśnie szalejącego w Europie antysemityzmu w tych latach 30. dawało pewien komfort, że on po prostu tam nie docierał. Teraz zatrzymajmy się przy bohaterze tej opowieści, przy Zablonie Simontowie. Żyje w tej chwili sam, jest jedynym przedstawicielem żydowskiej diaspory w Afganistanie, w jedynej działającej synagodze w Afganistanie. Na pewno jest samotny, chociaż akurat kiedy go odwiedziliśmy, siedział u niego przyjaciel Afgańczyk. Simontow jest już człowiek starszy, który ma bardzo bogatą biografię, prowadził w Afganistanie wiele interesów. I restauracje, innymi, i handle. Tak, tak, tak. Prowadził między innymi właśnie taki słynny kebab, ale podobnie jak wielu Afgańczyków, musiał te różne interesy zwinąć z powodu coraz bardziej niestabilnej sytuacji. Bardzo ciekawa jest ta historia, która jest opisana w pani reportażu, dotycząca dwóch ostatnich Żydów w Afganistanie, bo teraz jest jeden, a wcześniej było dwóch, jeszcze kilka lat temu. To był właśnie ów Zablon Simontow oraz jego współbratyniec, z którym ów Simontow żył jak Kargu z Pawlakiem, nawet bardziej. Tak, tak. To byli zapiekli wrogowie dwóch ostatnich Żydów w Afganistanie, którzy się nawzajem nienawidzili. Wydawałoby się, że powinni być serdecznymi przyjaciółmi. Ja sama kiedy przeczytałam, że wcześniej był jeszcze inny Żyd, który zmarł w 2007, pomyślałam, Boże, Simontowowi na pewno musiało być tak smutno. Pękło mu serce, tak, z pewnością. Ostatni przyjaciel, a on sam twierdzi, że czuł ulgę po tym wydarzeniu i że nie upłakiwałby najmniej Izaka Lewiego, tego drugiego Żyda. O sąsiedzi Simontowa, on mieszka przy takiej handlowej uliczce w Kabulu, więc ci okoliczni sklepikarze, którzy pamiętają jeszcze te czasy, twierdzą, że Izak Lewi, kiedy Simontow wrócił do Kabulu z Turkmenistanu, dokąd wyjechał na kilka lat, powitał go bardzo serdecznie i zdaje się, że cała znajomość rozbiła się o prawa właśnie do budynku tej synagogi, ponieważ jest to całkiem, no teraz już zapuszczone, ale mimo wszystko całkiem spory budynek przy takiej głównej handlowej i oni tam mieszkali. Ulicy w Kabulu, tak, gdzie mieszkali, więc on no, ma swoją wartość. Jak Paweł i Gawał trochę. Dokładnie, w jednym domu i nawet rzeczywiście jeden był na górze, a drugi na dole. Tylko to taki Paweł i Gawał z nożami w tle, bo te kłótnie i niesnaski, wojna właściwie między jednym panem a drugim, doprowadziła ich wręcz do więzienia. Oni namiętnie donosili na siebie nawzajem. Talibom jeden oskarżał drugiego o prowadzenie... Żydzi, którzy donoszą talibom na siebie nawzajem, to w ogóle brzmi jak fikcja. Oskarżali się nawzajem o prowadzenie jakiegoś nielegalnego domu publicznego, o produkcję nielegalnego, tak, o produkcję nielegalnego alkoholu. I w końcu trafili razem do więzienia, ale trafili do tego więzienia no właśnie razem. I podobno mieli się tam kłócić tak bardzo, że nawet talibowie tego nie wytrzymali, w związku z czym ich obydwu wypuścili. Więc można powiedzieć, że te kłótliwe charaktery uratowały im wtedy życie. Powiedziała pani przed chwilą, że spotkała go pani owego Zablona Simontowa w synagodze w Kabulu, kiedy był w towarzystwie przyjaciela Afgańczyka. Zakładam, że muzułmanina. Tak. Czyli ta mikrospołeczność w postaci jednej osoby z większą społecznością w postaci Afgańczyków, muzułmanów, oni żyją ze sobą w zgodzie. To działa. Tutaj nakłada się kilka kwestii. Po pierwsze, jakby islam uznaje wszystkie religie księgi, czyli właśnie judaizm, chrześcijaństwo. W teorii przynajmniej. Koran, przynajmniej tak, przynajmniej w teorii. Druga jest taka, że w takich krajach jak na przykład Iran czy Afganistan istnieje taki antysemityzm na poziomie systemowym, który jest skierowany raczej wobec państwa Izraela jako takiego, jego polityki, okupacji Palestyny i tak dalej. Natomiast w Iranie już żyje całkiem spora społeczność żydowska, ma swoje synagogi, wręcz ma zawsze zagwarantowane jej przedstawiciel jedno miejsce w parlamencie. Wyobrażam sobie, że podobnie mogłoby być w Afganistanie, gdyby tych Żydów było tam nawet nieco więcej. No ja też jako chrześcijanka nie miałam nigdy najmniejszych problemów. Czy Zablon Simontow myśli o przyszłości, wtedy kiedy jego zabraknie na tym łespadole i synagoga, w której mieszka, którą się opiekuje, która jeszcze działa, zostanie opuszczona? Co wtedy? Tak, martwi się, że tę synagogę przejmą po prostu talibowie lub ktokolwiek będzie wtedy rządził Afganistanem. Z tego też powodu nie chce emigrować, chce zostać tam do samej śmierci, żeby chronić tą spuściznę jak najdłużej. A rodzina ma za granicą, prawda? Tak, jego żona i dwie córki żyją w Izraelu. Wyemigrowały tam właśnie za czasów reżimu talibów w 1996 roku, kiedy zajęli oni Kabul. Simontow odwiedził je w Izraelu, został tam 2 miesiące, ale stwierdził, że Afganistan to jego ojczyzna, jego dom i że nie zamierza się stamtąd wynosić. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem była Jagoda Grądecka, iranistka, dziennikarka, autorka reportażu z miesięcznika Znak o ostatnim Żydzie w Afganistanie. Dziękuję bardzo. Asjad korda, teadsin nüüd kõik muured maha, jätsin kosja asjad korda, teadsin puudelindest polnud puudus, neid oli küllalt koju toodud. Puudelindest polnud puudus, neid oli küllalt koju toodud. Leidsin kappist mitu tükki, nende sees oli peetud kõiki. Leidsin kappist mitu tükki, nende sees oli peetud kõiki. Tõkkatit ja tuule oli, mis sest haisus kunda oli. Tõkkatit ja tuule oli, mis sest haisus tunda oli. Vett mina mõõtsin mitu vange, et see viin ei juhtuks kange. Vett mina mõõtsin mitu vange, et see viin ei juhtuks kange. Siis mina paanin piibu näkku ja saani ette kõrvi näkku. Siis mina paanin piibu näkku, saani ette kõrvi näkku. Aamen, küla naise näkku viimet, et mul täna kosja aamen. Sõitsin muud kui trilla tralla, maari taadi akna alla. Sõitsin muud kui trilla tralla, maari taadi akna alla. Küll seal toodi siirupit ja siirupit ja viirukit. Ja küll seal toodi siirupit ja viirukit. Ja terve vaagen kaana muune, kõik sa väimes lakka paane. Terve vaagen kaana muune, mis nüüd rohkem aega viitavad.